bakar kapızarından, gözün kesmez yarından. Bakar kapızarından, gözün kesmez yarından. Bizim hasta istiri sizi o bahçe narından. Bizim hasta istiri sizi o bahçe narından. Ay bala meglene, odamda duran oğlana, yazığım gelsin eynene, bu benim kimin divana. Yazığım gelsin eynene, bu benim kimin divana. Kaşkasak kibri yoklar, derdüden öldü çoklar. Kaşkasak kibri yoklar, derdüden öldü çoklar. Bir gün seni görmezsem gevlim yüz yeri yoklar. Bir gün seni görmezsem gevlim yüz yeri yoklar. Ay bala meglene, odamda duran oğlana, yazığım gelsin eynene, bu benim kimin divana. Yazığım gelsin eynene, bu benim kimin divana. Kaşlar uyay benim için, kibri güsay benim için. Kaşlar uyay benim için, kibri güsay benim için. Ben ölsen sana kurban, sen ölsen vay benim için. Ben ölsen sana kurban, sen ölsen vay benim için. Ay bala meglene, odamda duran oğlana, yazığım gelsin eynene, bu benim kimin divana. Yazığım gelsin eynene, bu benim kimin divana.